قرآن وقرم وردن کو دمولانا مبتی مرتبع عامر صاحب دور تفسیر قرآن دو سفول نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا آٹھ آٹھ دوہزار آٹھ کی شہر دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاہ توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدہ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 په دوه کول نو بل صداي کې چې کم دنو اغا راه شیطان اغا نور نو سوته ولا وسوسه چولا استاد مشران چې څه دغه جوړ کړی په ټوان د اصلو خدا به چې عبادت کوو نو دې ته به کوو نو دې ته به وینو چې موږ الله ته فګي هوای نو دې ته به وینو دې بچته وای الله ته تاسو ته ګوراو د الله عبادت ته ګور اساسان کار دی چې تاسو د الله عبادت وکي دا خدا مشران چې زوته کړو مهنتونه کړو انو هغه چې کوم نه یو درجه ته رسیدلی دي بس تاسو د دین مخ لین دین لري دي په دې ځای کې به کې شرک څه را دان نه وقالو کثیر او یقینا دې خطا شوړل ولا تذ ظالمین الا ظلالا من زیات ظالمان لرم اگر گمراهی مما خطیات مغرقو د وجد گناهونو دینه غرق کړي شو ډوب کړي شو نو فوتخلو نارا دان نکړي شو ورته عالم برزخ عذاب برزخ فلم یجدو لهم من دون الله انصارا فلم یجدو ندیون من دزانون دو پارد اللہ نیلا سکن دادیان وقال نوح رب اووی نوح ویلی نوح چوا ربمی لا تذر الارض من الكافرین دیارا مپریک دا پس ما کبانی دا کافران نایو لوٹا بادا دیارا یو کورکی آباد بلکل پکی پاتے نکی انکا انتظرهم یقینا تک پریدے دے لرانو یضلو عبادک خطا کی دی بنیانستا دا تجربه د نوح علیہ السلام چا غیبانی تجربه اکر آخر نو یا دوی مدا چا اللہ و تبیلو چا انہو لی یؤمن من قوم که اللہ من قد آمن یضلو عبادک اولا لدو اللہ فاجرن کفارا او دین راوڑی مگر فاجر او کا لوی فاجر او کفارا لوی مٹا کرونا شکرا لوی کافر پیدا کی چی بس دینا لگا اللہ لاروان روان پیدا کی گئی رب بی ورب مغفر لی یا تنو یزوی و سرو و تاوی چی بچے زخو بیائی ما یا بنی ما خوچ دی سڑیو نمانی خواه وړو کې وی چې دې سړیو نه باندې ویل دا سوک ته ودانو ته دې زمو خدایانو په سبا دوی خو ته مل کوس کدو گینا په پلار ته دوی نه مل کوس کته دوی گینه کوس کټه راو وسنو علي سلام الله عليه وسلم وشت نو علي سلام سوال وکړه داسې دی خدای زه خو تمه ساعته ما چې دې کې په اولاد کې بسوک شي پیدا شي اولاد دې دادې بس الله وي بيغمه کوامه دي ولا يلد الا فاجرا كفارا رب لا تذر الارض من الكافرين ديارا رب و رب مغفر لی بخنو که ما تولی والده یا مورو پلار تمی ولی من دخلا بیتیا او سوک جدن نشکور تا منو کور داوی کشتای وکنه مؤمنن مسلمان او مسلمانان و نارین و زنانو تا ولا تزدی ظالمین اللہ تبارا مزیات ظالمان لرم اگر تشتبایی نو تخویف دنیاوی او نقل دنو علی سلامنا سورت جن مکی سورت تی نزول کے سلوی ختم نمبر 40 نمبر پس دو سورت عراف او مخ که دو سورت یاسین نده مخ که نقل دو نوح علیہ السلام نا اس نقل دو پیریانو نا دویم مخ کیوی چه اغرقو فوت خیلو نارا اور تا دن نشو دل تاوی چه دا عام قانون دید اللہ وَمَنْ يُورِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا سَعَدًا او دارنگ تیس کی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ مخ کی تکذیب و دو قوم دا طرف ند نوح علیہ السلام دل تویچ لما قام عبداللہ چه کلم دا اللہ بنده بیان لپاسی نو بس دیو سر دغا سلوک کردن دعوه دا صورت نفی دا شرق اعتقادی فواقع دا جناتو صورت نوح کم نفی دا شرق اعتقادی وا او دی صورت کم نفی دا شرق اعتقادی فواقع دا جناتو بنده اولنا اول رکو تقریبا واقع دا جناتو دا او رستو عیسیٰ کے نفی دا شرک فی الدعا او نفی د شرک فی العلم. امتیازات نه دا واقع د جناتو دا او لما قام عبدالله قلوحی ایلی انہو استمان فرم من الجن وطوائی چیقین بیان کرشو دا ماتا انہو نستمان فرم من الجن وہی رات کرشو دا چیقین استمان فرم من الجن یقین خوک کی خود یو طول کی دا پیریانونا استمان فرم من الجن خوک کی خود یو طول کی دا پیریانونا قرآن تا فقالو نویدی خود دا فقالو نویدی انہا سمینا قرآن ناجبا صداقت دا قرآن سمینا قرآن ناجبا منگا اوریدل قرآن ناشنا یهدی لرشد فآمنا به منگا یهدی لرشد لارخی هدایت تا منگا ایمان راولد پا دیبانده والا نشرک بی ربنا حدا او چره منگا ای صدار نجوڑو دو خبال رب سرائی سوک بس منگ پویشوشنو لن نشرک بی ربنا حدا نفید شرک شوا وانه تعالی جد ربنا تر شپگم آیات پوری نفید شرک وم آیات کی اس بات دغا مسئلہ د قیامت او اتم آیات نارستو اس بات د رسالت قلوحی ایلی یادی لرشد لارخی طرف د کامیابی تانو منگ پیمان راڑ ولن نشرک بی ربنا احدا چری منگی صدار نجوڑو دخ پدر افسر ایسوک وانو تعالی جد ربنا او یقینا شانداده چو چتا مرتبه در افز منگا جد ربنا مرتبه او بزرگی در رب زمانگا متقد صاحبتا ولا ولدا ندنی ولی اللہ رب ولی صاحبتا بی ولا ولدا او ننائب و نیازا ولی نبچے وانو کانے قول صفیحنا اللہ شططا او یقینا ویل با صفیحنا کم قل زمانگا اللہ شططا منک چکم کم قلو ناغب دا نسبتون کول چل اللہ لنیازا ولی دی اللہ لسی نیازا ولی صفیحنا کم قل زمانگا اللہ فاللہ بانی شططا وینا دا حدا تیرا وانا ظننا لن تقول الانس والجن او يقينا زمن غمانو لن تقول الانس والجن شو بنوي انسانان شر بنوي انسانان او پريان الله پالله وني كذبا درو مون خو بني غماني کولا اپ کين سفي او قالم نو سو سفي وانو كان رجال من الانس يعوذون برجال من برجال من الجن وانو كان او يقينا وانو کانا او یقیناً ووس کسان نارینا من الانس دی انسانانونا یعوذون برجال من الجن چی پنا بغختلاو پیریانو بانی من الجن بسڑو بانی من الجن دی پیریانونا فزادوهم راحقا یومانا نزیاد کلا دی انسانانو دی پیریانو لا راحقا نور و گمراہی چی دی انسانانو دی پیریانو پنمسون گوختا پنای به وغوښتا چې یا ماما او داسې چلو کا یا ماما داسې چلو کا پیریانو ماما ګانو تاسو خپل کډواله موږ خپل کډرا کی د دې نه به لا ځان روکو پیریان بلا ګم راځي چې مونږ قوم سيو سوکرات سکی اواز کوي فزادو هم راه کا مزیاد بکلاچا دی انسانانو دی پیریانو لا نور ګمراهي ذم فزادو هم راه کا مزیاد بکلا په دې پنا غوښتلو باندې دی پیریانو دی انسانانو لا گمراهی زکر دی پناه غختلو دو وجه چه دی پیریانو نبی سو غختلا پناه غختلا دی دو وجه نبا دی چکم دنو لا سشو گمراه شو دا انسانان با لگ کوپر بیور سر با نور کوپر سشو سیواشو پوشو بدوارو منو او دا سو سوابی واقع بیانی منگا تلیو دا غشانتی وی تلیو پلا روانو یو زنگل کنش پرالا یو شپنکی سران شوا شپنکی آوازو کو اعوذو بی سید هذا الواد اعوذو بی سید هذا الواد ده ده کان ده ده مشر پنوم پناه غوارم شپی با می ساتی گو ره شپی با می ناسا پای که منگا سترگلانه ورغلی ده که چه کمدنو شور شو ویو شور مخراغلی ده آغا چه کمدنو گرد آغست را بیزا امن دیوی روان نه نوی دو آوازو کو یا سید الواد جارک یا سید الواد جارک ای دو وادای مشرا ما خستا پناه غستی وانو دو خپلی پناه خیال لیو ساتا وی آواز وش غیبانا چی یا سرحان ارسل ہو یا سرحان ارسل ہو یا شرمخا پریک دادا بیزا پریک دا گرے وی بس اگر پریک ہو دا بیزا پا مندو مندو را لدے وی منگا رہا نو چی جیبا شرمخ تے چی بیزا بیارا مندے وی چی خامخا شرمخ دا ملا ننی ولی دا نخو ملا خو ماتا ماتا والا او دا کنو وینا تلی دا نستلی دی او شب بیل کل را لی منگا رہا نو منگا سرین تپوسو کزا سنگ چا وی دا دغشان چلی دلتا پیریانی اگوی منگا پنا دا اگوی گوارو آنوی بیا چی کم دنو زمان کار کئیو زمان گا بیزی ساتی واکی ترال نبی علیہ السلام تی قصو کرا نبی علیہ السلام می دا شیطانان دی اولو چا تا اللہ آواز کرا غوم شیطانو او دا چی کم شرمخ راغل دام شیطان دا زان نجو کرا بیغا خو شرمخو زان نجو کم دنو شرمخ سکرا جو کرا او دا چی کم تختول ونو دام سو شرم یا شیطان یا چی کم دنو سم بیزی تختول ونو خدا دغو دا دا خلقو دا قیدی دا پار دا چلنو کی خلقو دا قیدی دا خرابول دا پار دا یعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وانهم ظنوا کما ظننتم مسئلہ دا قیامت او یقینا دے گمان کرو لکا سنگتا سو گمان کوئی اللہ یبعث اللہ وحدا چچاری واللہ چتنکی سو یعنی قیامت سو منکر وان نعلم اسنا السماء مسئلہ رسالت اثبات الرسالة وان نعلم اسنا السماء یقینا منگا لاس لگا و اسمان سرا مسکو و منگا لاس بلگو منگا اسمان سرا فوجدنا نومند منگا دی اسمان لرامولی اطفر اسن شدیدا چڈکڑے دے دسو کی دار سخت و شہوب او دلمبو وانا کنا نہ قد منها او یقینا ممکن است منها دے اسمان نہ مقاعد السماء باغ زاین دے ناس تو کی دے پار دا اوریدو زے پ زے بمب کے جان لا فمن یستمع الان بکی کم کی فمن یستمع الان فمن یستمع الان اسو کی وقت کی دی اس فمن یستمع الان تپکیم بر قدم من کی فمن یستمع الان آسوک چه غوک کیک دی اوسو چه اوس چه کمین غوک سارا نکی یجد لہو شیاب الرسدا خیر بیادای پیم بندی گی یجد لہو شیاب الرسدا نو بمومی دی زان دپارا شیاب الرسدا لمبا تیارا تیارا لمبا بچه کمینو آروانی دی پسی وان نالا ندری شرون اوری دبی من فی الارض او منگ تا پتا نشت دی شرون اوری دبی من فی الارض چه آید شر را دکلی شوی دا پا غچا بانی فی الارضی چیز مگا کیری ام اراد بیهم ربهم رشدا یا اراده کرے شیدا پر اراده کرے پر دی باندې رب دے کامیاب ہے دی سمندم چلا ندریا شرن اريد بمن فلال چمنگ تپت نشتے چ اراده کرے دا اراده کرے شیدا پا چا باندې چ بزما کیری اشرن اريد بمن فلال شر اراده کرے شیدا پا چا جسما کی سمندم یعنی چ دا بہتر نظام دا چ کم نظام د نبی علیہ السلام پر ذریعہ راغلے دے دا بہتر نظام دا سبب دے خیر دے او کد شر کو منو دے خال کو نو خیر بشی کوی نمانو نو شر بشی نمونگ وی چی آیا دایدم دی بے منی او کدی بے نمانی نو پا دی نو پویدو چی دار دی دم منلو دا پار دی او کدی بے نمانی اشر رون اوری دا بیمان فی الارض دا بہتر نظام چی دا دی پا ذریع بانی دا خیر را دا شویدہ چی دی او منی یا دا شر دا عذاب چی دی او نمانی دی او منی یعنی مخ کی نو پویدو چی ایمانم نو راوڑے چی دا نظام چی کم دے دا خیر دے او که شر مخ کی نو پویدو چی دا نظام چی کم دے نو دا خیر دے او که شر اوسنے خبر نا دا ذکر که اوسنے خبر شنو اس خودی بولی چی دا سدے خیر دے اے خوی ایمان راوڑے دے کنا نو اس غلط دا چی نینی نو منگ تا اس پتہ نشتے دا غلط دا بیا فان نا لا ندری منگ تا پتہ نشتے اشر رن اوری دا بی من فلار دے امرا دا بیم رب هم رشدا فان نا من صالحون من نادون ذالک او یقینا ذن زمنگ دا نیکان دی و من دون ذالک او زمنگ دون اخوادی خوادی دون ذالک علاوه دین دی دای نوم نالید بلا زمن دون ذالک بسا خوشی زون علاوه دین کنا طرائق قددا او من گیو طرائق قددا اغا دل خاندان دلارو مختلفو مذهبونا مختلف کنا طرائق قددا من گیو لارو والا مختلف ده مختلف مذهبون والا وانا ظننا یقینا گمان کو الا نوجز الله فی الارض چه عجز بنو کمنگا اللہ لرا من گمان کردوان لنوجز اللہ فی الارض چه منگ با عجز بنو کو اللہ لرا فی الارد پس ما کی ولنوجزو حربا او عجز بنو کمنگا اللہ لرا پا تیختا کی یعنی دا اللہ نتختی دنشو وانا لما سمیان الہدا دا دی یری دا وجن منگا ایمان رالو وانا لما سمیان الہدا یقینا ہر کلا چه واری دا منگا دا قرآن و ہدایت نو آمان نابی منگا ایمان رالو پا دی باندی فمن یؤمن بربه ناسوک چه ایمان رالو پر اقبل وانی فلا خواب بخصا ولا رحقا نو بیری گی آغا دا کموتنا دا کمینا چگی ندد نیکای بسشی کمیشی ورا راہا قا آنا دا زیادی ناگینی چھ دا سربا پا گناہونو کی زیادی ہوشی چھ سزا بولا دا بی گناہور کی وانا من المسلمون ومن القاسطون ترغیب للتوحید او قرآن تا وانا من المسلمون او یقینا زنی زمانگنا مسلمانان او زنی زمانگنا دی القاسطون ظالمان و مشرکان فمن اسلمان و آغا چاچی اسلام راڑو فاولائی کتحر رو رشدا دا خلق چی دینو قس کردی دا زان دا پارا کامیابی تحر رو رشدا قس کردی دا زان دا پارا کامیابی قس دکڑ دا زان دا پارا کامیابی و اما القاسطون فکانو لی جہنم حطوبا او هر چی دی زیادی کون کی فکانو لی جہنم حطوبا دی دی دا جہنم دا پارا خشاک دا پیریا نیا دی کنا او سیا دی پیریان دا جہنم دا پارا سی دی خشاک پیریان دا اور نی نور کور تو لڑکی دی پیریان اور کور تو لڑکی نسنگا نو بدا دی یا حساب کتاب آسان دی یو دا سادین لوٹا براوالو طالبی دی سر لڑا خلاسی کچھ خوگی گی او کنو خوگی گی انسانم دا خوری ندی کنا نو پا خور خوگی گی کنو خوگی گی دا خوز اغدا ان اللہ قادرون ان يعذب النار بالنار خازن وي ان الله قادر ان يعذب النار ان يعذب النار بالنار الله قادر دې بدی باندې چور لسزا په سورګي پور باندې والا استقام ولا طريقه حطبا خشاك وي دا کافر دي مسلمانان کو ګناګار دوزخ تلاړ شي خواغه خشاك نه دي والا استقام ولا طريقه دا ادخال الهي والله استقام ولا طریقته او کدی ټینګ شې په لار باندې کدی ټینګ شې اله طریقته په لار د توحید او سنت په لار د توحید الاس کنا مان غدقا بیا موږ اوس کو په دی باندې او وبس کوم په دی باندې وب پرمانه لنفت نوم فی اج موږ از می خو کو دی په دی کې دی معنا والله استقام ولا طریقه او کدی ټینګ شې اله طریقته په دغه لار د شرک په لاس کنا همان غدقا وبس کوم په دی باندې وب پرمانه دیر بولا سور کو لنفت نوم فی چنتیان بکیو کو یعنی دو گناہون دو وجہ بولا دیر سکو ور کو امتیان بکو چا سنگ چلنے ومن یورد آن ذکر ربی آسو کو چا ڈڑو کی دے یاد درب نئے یسلو کو عذابا سادا چو با چلی دلارا رب دے پا عذاب خطون کی باندے عذاب دخی جولو یسلو کو عذابا سادا یا سخت شدید سادا سخت فان دل مساجد للہ یقینا جمعتون دا اللہ دا پارا دی فلا تدو ما اللہ احادا نمو بلی تاسو ان المساجد آئیو مانا جمعتون یا و ان المساجد آئیو یقینا زائیو نسجد نسجد دنی شد نسجد دنی شد فان المساجد آئیو یقینا اگان دامون دا سجد للہ دا خو خالص دا اللہ دی فلا تدو ما اللہ احادا نمو بلی تاسو دا اللہ سر ایسوک وان لما قام عبداللہ یقینا شان دادے ہر کلمہ چودری عبد اللہ بندہ اللہ یدعو او چدی برابر دلار چادو شرا بلبدے بندہ اللہ تا یدعو چار کلمہ ودری بندہ اللہ چرا بل بی اللہ لرا چھ خلق بی اللہ ترا بل چرا بل بیچاتا اللہ تا کادو یکونون علیہ لبدا نزدیو دئی چشو پد باندے را پن تول خلق واپس شو را پن شو دو قسم خلقی زنی تابدار زنی نافرمان زنی تابدار زنی سری نافرمان نو کادو یکنون علیه لبدا چکم نافرمانو نا غیب پی وحلو لرا پنشو سلرا او چکم تابدار دی نا غیب پی دی منی دی پار را پنشو راتو بشدینا کادو یکنون علیه لبدا را پن نو بیا چه کلا کلا بیدان ایک بند شهید کو نو بیا بی پا قبر باندی شورا پند دا پار دا حاجت غختلو شیطان اتنا با ایمان ہے بے ایمان ہے کہ پہلے مرواتا ہے پھر پوجواتا ہے پہلے مرواتا ہے پھر پوجواتا ہے چه جواندے ہم تاسو وشتے ہم پکانو اس میں سلاخ کو لوئی دا قبر کانی نو کادو یکونون علیہ لبدا قول ورطا ہوا ہے رفی دشر فی الدعا انما ادو ربی اکی ننزا چیم بلن براب لرمی ولا اشرکو بیہی احدا اوی صدار بنا جڑن داغ سرا ایش شے ایس سوک قل انی لام لکلکم ورن ولا رشدہ وتو ایزنی مالک ساز دو پارا ضرن دو تکلیف ولا رشدہ او ند ہدایت دو زور مقابلہ کی طرح جی نفع او دو ہدایت مقابلہ کی طرح جی زلالت دو زورا سرا زلالت تے او دو رشدہ سرا نفع دا لا املک لکم ضرر ولا ضلالا ولا نفع ولا رشدا سنت احتیاج کی لکم ضرر ولا رشدا نیو مالک تاسو لراد تکلیف ولا رشدا ون ہدایت زما اختیار نشته دی وی گوروی نبی علیہ السلام مختار کل سنگ اختیار دی یار قل انی لن یجیرنی من اللہ احد فتو ایچ یقینا لن یجیرنی ہر کس پنانی شراک کو لمال را من اللہ دا اللہ دا عذاب نا احدن اس سوک مخلاص اولے نشی ولن اجدا من دونی ملتحدا او نبو ممزو بنو ممزو چاری من دونی دا اللہ نیلو ملتحدا زید پنا الا بلاغم من اللہ مگر که بچ کے گم نو دابا می بچ کئی او که زید پنا دے نو دامی دے چی دا اللہ ڈیوٹی ادا کم چکم اللہ را لے گلین الا بلاغم من اللہ گورا مخ کے نفع و نقصان نہ فکر کرنا چیز دی مالک نیم آو آو لا املک لکم نیم مالک تاسولا ضرر ولا رشد دا نفع و دا نقصان الا بلاغن مگر دی مالکیم دی سیم مالکیم معلوم شوا پیغمبر پا اموری شرعیو کی وسیل دا نپا اموری تکوینیو کی معلوم شوا پیغمبر دا شریعت پا کارونو کیسا دا وسیلہ چہ اللہ نوا شریعت حاصل کی او خلق تو بیس کی بیان کی پیغمبر چ کم نہ دس وسیلہ نہ د تکوینی او چ خلق ل عزت ور کی یا ذلت ور کی یا رسوائی ور کی دا ور کولے الا بلاغ من اللہ مگر بلاغ من اللہ رسول طرف دا اللہ نوا پیغامات دا اللہ و من یاس اللہ و رسولا چا جنا فرمانی کڑ اللہ دا پیغمبر یہ فین لہ نار جہنم یقین دے پار دے ور دے سوداخ سنو تے سوداخ ہوئی نا جہنم آور دا جہنم خالدین فی آمیشی فی دیکی آمیشا حتی اذا رأو ما یوادون دا کشمکش بروانی اذا رأو چوبینی دی آغا یوادون چی دی سر لوس کرد شوی دی پس یعلمون من زر دا چوب پی جنی دی آغا سوک من چی سوک دی اضعف و ناصران کم زور دیم دادینا و اقل و عددا و کم پشمیر که بیا بوتا زان معلوم شی قول ورته وای ندریه قریب ما ته پته نشته چې نږدې دی هغه چې تاسو سره لوس کولی کېږي هم یې جلله ربي امدا یا ګرځولې د دې لاره رب مې امدا سنېټا امودا عالم الغیب پوه دی په پټو باندې فلا یظهر علی غیبی احدا نن غالب کې په خپلو فلا یظهر نن غلبا نور کې الله په خپلو پټو باندې احدا اچالا اچا تپټو نخی الا من ارتضى من رسول فانه يسلكوا الا من ارتضى بس باغه خبر ختم الا من ارتضى او دو رسالت سيو عجيب پروگرام شته چې من ارتضى من رسول چاچه سوق چې الله غواړي په خپل استادونه فانه يسلكوا من بين يديه ومن خلفه رصدا هغه سره داسې انتظامات کوي داس انتظامات اغسر اللہ کی دل مغیب بکیس خبرہ نشتا ہے یا لا یزور علا غیبی احدا من قطع شوا جدو یومانا فلا یزور علا غیبی احدا غلبن ورکی اللہ رب عزت اچالا پپٹو خفلو باندی الا من ارتضا من رسول مگر آسوک چی خوخشی اللہ دخفلو پیغمبراننا من ارتضا چی خوخشی اللہ یعنی دے پیغمبرنا یعنی من خوشی بیانی دے من ارتضا آسوک چی خوخشی اللہ یعنی پیغمبر نو اغتا دا احکامات متعلق وحی اوکی دا احکامات مخی غیبو کانا چی نو بیان شیو نو منگ تا معلومو احکامات دا صحابو تا معلومو نو غیب نو وہ مچے کم ضرورت مطابق دی نو اقا چے کم دنو ورطا اللہ اوکی دا غیب پیغمبر لورکی میرا سالات تا بغبان دے خدا علم غیب ندے دا چے کم دنو انباء الغیب دے خبر اول دی بچا باندے غیب باندے مانر تضا من رسول فانو یسلکو من بین نموز و توخیر رکات و توخیر زکاة وغیرہ فانو یسلکو یقینا چلی اللہ رب لدت مخیر دنا رسط دنا رصدا تیار تیار فرشتے لیا علماء دا چخکار کی اللہ دا خبره ان قد ابلغو یقینا رسول د پیغمبرانو رسالات ربی فکر کوي چې رسول د پیغمبرانو پیغامات د ربی دی پکې سغادر نه دکړي مکمل سکړي دا رسول دا دانا چې یونس علی السلام نے منصب نبوت میں کوتاہی کی دا پکې نشته بس چې دی پکې سغادر نه دکړي او بل مخ کې اورستو الله باڈی گارڈ دی لرالی گی چه دام اخی چه شیطانانو پکی سخل تا ندکڑے دی چه رسول دی نوا بلکل دا اللہ پیغامات کی بلکل دا اللہ دی واہاں تو بیمال دیہم اور اگر کردی اللہ رب از آغا چی دی دی سرا واصا کل شیئن عددا او گر کردی اللہ رب بلد ایو ار یو سیز پشمیر کی ہر یو سیز یو یو شمیر لدے سورت مزمل مکی صورت تے نزول کی دریم نمبر دے پس دے صورت قلم او مخ کی دے صورت مدثر نا مخ کی دے صورت مدثر نا مخ کی صورت کی دے مخ کی صورت پورے مسئلات دے شرک فی البرکت تشوا تامشو اس دا مسئلہ چھ بکم عنوان او پکم کتاب بیانی گی نداغی مقام قرآن مجید ترغی بلال زی مخ کے مسئلہ تامشوا نوسوی وی رسو درین مخ کے لما قام عبداللہ تکلیف برازی دلتوی تسلی فسد صبر بکین دعوت سورت ترغیب الی القرآن والتبلیغ قرآن مجید تا ترغیب او رسول دا مسئلے تا جدا مسئلہ او رسول ابتداد سورتنا دا قرآن مجید مقام بیا مسئلہ توحید اتم نہم آیات بیا تسلی او یرا دا دنیا و دا آخرت یو لسم کی تسلی او بیا یرا دا دنیا لسم یو لسم کی تسلی بیا یرا دا دنیا او یو لسم کی یرا دا آخرت آخر آیات کے ترغیب جہاد انفاق ترغیب جہاد انفاق امتیازات نہیں یا ایھا المزمل او اوقات دپار دلستل قرآن قرآن مجید وسط ٹائم للی او بل وتبتل الیہ تبتیلا او بل جماعت کے درے قسم خلق پکار دے مدرسین پکار دی مجاہدین او منفقین مخیم میرے جو درے قسم پکار دی سلطانت لا آغا درے دل تا ذکر گئی یا ایوہ المزمل نبی علیہ السلام چه وحی اوشوا چه راغی اندرانا ویناوا رومبای رضو عدد و سرم لانو اور دیر درون کارو نبی علیہ السلام بانی تبرالا چه تبرالا نبی علیہ السلام وی زمیلونی زمیلونی دستیرونی دستیرونی کمبل را باندې واچوي سادر را باندې واچوي دا ډیر وخت پس راغلی یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا استاد کار نه دي چې ته ځان صادره پاو کې بیان او کپاسا یا ایها المزمل قم الليل مزمل استادان معنا کوي و بوجو چتون کیا توان دی بوجو چتون لی بوج اچت کا سندی رحمه اللہ و معنا کوي چه مزمل دی زمیل نده او زمیل چه کم دنو دی کجاوی ملگری توی مقامات کی ومچتا یا ویلی یا ونیویلی تو اغمرل واغمر الزميل بالجزيل الزميل ملگری تا لکی یا ایوها المزمل یا ملگری پیدا که ان کیا جماعت جوڑا ان کیا جماعت بجوڑای او د جماعت طریقه بسی چه قوم اللائل سان نادر ازونا ملگرو تکاری نما سلطن و تدرس کوا مخیر دیدا والنور تاسد اسماء حسنا ترجمه شورو کا چه اللہ خالق ناستوی بیاو تا دو مستر جمع شورو کا نجی پس داغینا لگون تا که عدد شو نوارد تلیل قرآن ترتیلا قرآن درس و تا شورو کا نجی قرآن درس و تا شورو کا جماعت دی مکمل شو جماعت کی دا دری کارو نجوڑ کا مدرسین او دارنگ مجاہدین او منفقین چی مال پا جماعت باندے لگئی دا دری کسا پا جماعت کسا کا جوڑ کا دا دری قسم خلق جماعت کی کام یا ایوہ المزمل یا ملگری جوڑا ان کیا یا بوجھ اچتا ان کیا قوم اللیل پاس دشپے شپے پاسا قوم اللیل پاس دشپے الا قلیلا مگر کم کا دا طول شپینا دو مانے با کم یو مانا مگر کم کا دا طول شپینا طول شپینا چے کم شی نصور بھئی نصفہو او ان قسمنہو قلیلا او زد علیہ د ټولش پینا لک کم د ټولش پینا لک کم چې د ټولش پینا لک کمی نو نصفه نیمته کم کا او ان قوس من هو قلیلا یاد دی نیمینوم لک نور سکا کم کا او زد علیه یا پی زیاد کا نو ګورا الا قلیلا ودری گاش دش پی الا قلیلا مگر لک د ټولینا ټولینا اوز دلگی تفصیل کئی نصفہو نیمہ غسل رکا نشپک گینٹی و دشا پرس کا چھے دولس گینٹی شپا دا نشپک گینٹی و دشا و شپک گینٹی قرآن و آیا تیشوا آوین قسمن ہو یاتنا دی نصف نسکا لگا کامکا نزایا دو گینٹی پا کسکا کامکار و ات گینٹی و دشا و سلور گینٹی قرآن و آیا او زد علیہ یا پا دی نصف سکا زیاد کا نو اتھ گنٹی قرآن ہوا ہے او سلور گنٹی او دشا کون شو جوڑی احسان توجید قم اللیل الا قلیلا ادرے گا تو چولش پا الا قلیلا مگر قلیلا قلیلا مگر لگ دو ٹولش پینا لگ دو ٹولش پینا چھ کمی نو اگے کی مودرے گا مجھے دا لگ بسو رہی نصفا اوین قسمن ہو او زیدا دا ول اختیار ورته درین دیو مانا قوم اللیل الا قلیلا ادرے گا تو حرش پا الا قلیلا مگر لگش پینا مگر لگش پی نا یعنی حرش پا ادرے گا حک کل کل سشی پاتیشی نو خیر دے بیماری یا پا سفر باندی او پاتیشی نو سو خبرا ندا خوچی کلا ادری گی نو دو دو ادری دو طریقہ بدی سی نصفہ ہو او ان قسمن ہو او زد آلے گی چی کلا ادری گی نو دو ادری دو طریقہ بدی سوی نصفہ ہو نو دا نصفہ ہو بدل شد اللیلنا قوم اللیل نصفه او ان قسمن ہو قلیلا او زد علیه او پاولا توجید چانم قلیلا قوم اللیل الا قلیلا دے آیت کی اشکال ہو ولکہ ما ہو نہیں بس اشکال بکیتا تا سے اشارہ بکیتا کم چی قوم اللیل الا قلیلا قدرے گا دشپے مگر لگنا نور لگ اغیتا ہوئی چی دنی مینہ کمی لگ دیتا ہوئی چی دنی مینہ سی کم میں بیاد نسفہو دا بین قسم انہو قلیلا سمت نما جواب نو کر کتا سے پوشی نخوا قوم اللیل الا قلیلا اللہ کلیلا نسپ ہو نم دش پہ آوین قسمن ہو کلیلا یا نی دش پہ ادرے گا واوین قسمن ہو کلیلا یا کم کر دے نصف نہ لگ گنتا اوی اوزد آلے ہی یا بلک زیاد کا ورد تل القرآن ترتیلا لولتا قرآن لرا پا مازا مازا ورد تل القرآن ترتیلا جدا جدا بیان کا مزامین دا قرآن دانا چکینا و بس تراوی پہ کوا لگیا تراوی خوزان لسنت تھی خود پیغمبر من سب چکم وی میں ملگری دی را جمع کا قرآن و توایا سو توایا قرآن و توایا درس و تکوا زکا ملگری دی غریبانان دی درز وزان لکارو نکی او زد علیه و رد تلی القرآن ترتیلا الولت قرآن لرا پا مزم از الستو باندی انا سنلقی علیک قولا سقیلا یقین المنگا درکو تالا را وینا درنا قولا سقیلا وینا درنا انا ناشیت اللیل ہی آشدو یقیناً پاس دل شپی چی دی یا شد دو وطن دا دیر سخ پا برابر والی کی دا دیر سخ پا برابر والی کی دا جبی دزر سارا چی بیا دل تکی تعلق دا جبی او دزر دیر خول برابری توجو سی و اقوى مقیلا او دیر نیغ دی پا وینا کی او دیر درستی پا وینا کی ان لکا فی النار صبحا طویلا یقیناً تال را فی النار پردکی صبحا طویلا لام بودا دیر لویا مشغول تیا دڑے رزاتا سدے درزی خود دعوت کای کنا درزی تس کہ دعوت کای لام بوزن لام بو وای او لام بوزن چی نو غا پوری باسل کای لام بوزن لام بو وای او لام بوزن خوس کای پوری باسل کای تو خود ڈیرو خلقو بیڑای پوری باسی دعوت ور کای کنا درزی خود دے تنوز گارے گی عمل گرو تربیت تنوز گارے گی نور تا دعوت نور کای خود شپے عمل گرو تربیت شورو کا سبحان طویلا وذکر اسم ربکا او یاد ونم در رب دی وتبتل الیه تبتیلا وتبتل الیه تبتیلا ویسا شیخ سے بوئی کہ پینڈائی شیخ رحم اللہ بعد حسین لی رحم اللہ پا حوالہ مانا کولا سند متصل میں بیخان چی آگئی با فرمائل چی آئی باوی چی وتبتل الیه تبتیلا او بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ تبتل الیہ تبتیلا راوش لے گا تو دا مخلوق نا اللہ تا پا مکمل راش لے دو یا پا مزا مزا راش لے دو بانے رو رو دا مخلوق نا لامن را غندوا و تبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب رب دنور خاتو دنور پریواتو لا الہ الا ہو نشت دے بلاجت روا بید آغنا فتخذو وکیلا جوڑ کا آگے اللہ لرکار ساز جوڑ کا آگے اللہ لرکار ساز داگر ساسان کارن دے الا یا ایو الساقی ادر کا سم و ناولہ کہ عشق از اول آسان بود ولی افتاد مشکلہ ناول نخڑے رسان کارو خو گرے مشکلات پیدا کرل واصبر على ما يقولون او صبر کوا پاغوان چھ دئی وے الا ما يقولون پاغ چھ دئی تتیگی واہجرهم حجرن جمیلا او پریک ددی راو پر خود لو خیسوان نے وذرنی والمکذبین یعنی جزا فزم کوا وذرنی او پریک دماتا پریک دماتا والمکذبین آج نسبت درو کئی ولنامت خاندان د مزو ومهلهم قلیلا او دمور کو دموتو کلگونتی ان لدین ان کالن و جہیما یقینا من سردی ان کالن عبرتنا کی سزا گانے و جہیما نو دوزخ و طعاما ذا غصتن او خوراک دو خوراک دن خطو و عذابا علیما عذاب دردناک یوم ترجف الارض والجبال تاو بکم رضی وی یوم ترجف الارض والجبال فا غرزبانی چوب خوزی کی زمکا اور غرونا وکانت الجبال و کثیب مہیلا او شیبا چه کم دن او غرونا دیرائی بحیدون که داسه بشی چه لکه بحیدی با دیرائی بحیدون که انا ارسلنا یه رضا دنیا آخرت که امر کلشم دنیا که ام نده پیکر کرده ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا را لکلمه تاستا استاد شاهدا علیکم بیان کو ان کے تاستا کما ارسلنا الی فرعون رسولا لک چمرا لکلو فرعون تا استاد فاسا فرعون الرسول منا فرمانی وکڑا فاسا فرعون الرسولا منا فرمانی وکڑا فرعون پیغمبر یہ چا کم پیغمبر تو ترالی گلے شیو فاخذنا اخذن وبیلا نوری من گذر را پو نیولو خطرناکو وبیلا پڑی رو سخت تاوانیو فکیف تتقون ان کفرتم نسرنگی وزان بچکوی تاسو یومن داغیر زنا فکیف تتقون سرنگی وزان بچکوی داغیر زنا یا جالو الولدان شیبا چو بگر زیدار از ما شمانو لبوداگان ان کفرتم کتاسو انکار کوئی که کفر کوئی نو اخیر سنگ باتی بیازان بچ کوئی داغیر زنا بچ که دلی از سما او منفطرون بی اسمان بوی چاودن که بدیر از کانواد هم مفعولا او دوادا و لوز دا اللہ نافذ انها زیهی تذکرائی قرآن دا قرآن دا یادولو دے فمن شاد تخذ الى رب بیهی سبیلا دا چاچ خوخی نو دی نوی رب تلار فدی پزر یوا رب ترسیگی فمن شاد تخذ الى رب بیهی سبیلا ترغیب جهاد و انفاق تا او نظام الاوقات اوقات برابر کا ان ربک یعلم انک تقوم وانا من ثلثی اللیل یقینا رب سا چھ دے والله يقدر الليل والنهار اللہ انداز کڑی دی شپا اور از معلمان ان شپے دے پارا اس جدا کار دے اور رزی دے پارا جدا کار والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوه نو اللہ پوو چی قال لن تحصوه پدی خبر اچی قینن تاسو تا تحصوه واسبون لری دی ودری دلو فتاب علیکم اللہ میں ربانی وکلو پتاسو فقرؤوا ما تيسر من القران نو الولی آغا چی سان وی قران نا عالمان سيكون منكم مرضى عالمان سيكون منكم مرضى فو الله رب الذين سيكون منكم مرضى شيخنا بي بتا سو کہ مریضان نا جوڑا میں خون شودری دے واخرون نور يضربون في الارض سفر وكيف بزما کی يبتغون من فضل الله لٹئی واد فضل الله ان ٹول سفر کی او مزدوری وكے زال لی گیا بھائی ہم بیا ما سن شودری دے واخرون يقاتلون في سبيل الله او نور چون ایو در يقاتلون في سبيل الله ای وجن کو پلار دا اللہ کی یو قاتلون فی سبیل اللہ مرضا مریضانو مزنی پکیو چا دا میدی مریض ناچ بسم لاسنو بیاو پاسی دینشو او مریضان بکی دا شانتیو مزنیو ناغی تاوی دا وقتی نل خیر دا خپل کار خلاس ہوئی فقرهو ما تیسر من القرآن ملوالی تاسو آغا تیسر من القرآن چی من ہو چی اسانوی دی قرآن نا وقیم الصلاة واتو زکا فابندی کوئی دمان زور کوئی زکات لرا وقرض اللہ قرضن حسنا ورکڑو کلالا ورکڑو خیستا وما تقدمو لینفسکم من خیرن تجدو عند اللہ اب آغا چیو لگی تاسو پلزانو لمخ کی من خیرن دنی کائنانو تجدو ہو ومو میدقنی کی عند اللہ آہد اللہ سرا چیوی باغا بہتر و آزم آجرا او از اوچا تپا آجر کی وستغفر اللہ نو خام خابدن کو تائی کی گی نو بخن غواری دا اللہ نیقین اللہ چیزی بخون کے محروبان دے سورة مدثر سالورم نمبر دے پنزول کی پس دو مزمل او مخ کے دفاتے ہیں رنبائی سفارہ کی دیدہ پس دو سورت مزمل او مخ کے سورت فاتے ہیں مخ کے دو سابقین و تذکرہ اکڑا چہغی انکار کرو اللہ حلاک کرو پھر آن تذکرہ اکڑا دی سورت کی دی امت تذکرہ کی ذرنی ومن خلقت وحیدہ مخ کی صورت کے آخر کی ہوئی من خیر تجدوه عند اللہ چھ خیر لے گئی نو اللہ رب العزت سر بے بیامو میں دل دا آخر تفسیر کی چھا قرآن نے دا قرآن مسئلہ رسول مخ کی صورتوں میں ابتدا پا نبی علیہ السلام پا خطاب ہوا اور دا دی صورت ابتدا میں نبی علیہ السلام پا داود سورت تا تیزی بیان دا مسئلے تا مردانوار مسئلہ ورسو ابتداء سورتنا ترغیب وم آیات تسلی اتم نا تخویف اخروی یرد آخرت او یولسم کی دا معاند صفتنا یولسم نے شروع کی او دا غا عذاب شپگشتم نبیا یرد آخرت دا دو دیر شمنا صداقت دا نبی علیہ السلام او مثال بیا یرد آخرت فیو سلو اختم کی او اتسلو اختم کی نفی دا شفاعت قہری یو کم پنزوستم کی زجر پہ انکار دا قرآن ختم دی صورت پر ترغیب الی القرآن امتیازات کی والرجز فاہجر ذیم فیضان و قرف الناقور درم اوصاف المعاند دا قرآن مجید نے چھے آراز کی دا غلق پلیتائی تعداد دا فرشتو 19 یا ایوہ المدثر قم فانذر و ربک فکبر یا ایوہ المدثر مخکمی وی عام مفسرین وی چھے دثر دثار دثار آغا بنین او دغت وی چلان نسڑے گمی یہ تو دسار ہو مانا کپڑا تعاون کیا یا کمبل تعاون کیا ہندی رحمہ اللہ ہوئی پیدا دسار وہی پمانا دو ماہی باندھ راضی دلری کون کی باندھ یا یو المدثر اے د شرک اور بدعت ختم ان کیا بس ہندی رحمہ اللہ مانا کڑے یا ایوہ المدثر اے دا شرک او دا بیدات ختم ان کیا سکے شرک او بیدات ستاپ زمکار دے دے تائید دا کی گی چھ نبی علیہ السلام پل نمونو کی اونم ویلے دے انا الماحی زم ختم ان کے شرکیاتو دے شیزونو زم ختم ان کے انا الماحی زانتا ویلے دے یا ایوہ المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطہر اے ذا شرکو دے بیدت ختم ان کیا کمبل نزانتا ان کیا پاسا فانزر و ربکا خبر کتا خلقولا خوی روا خلق و ربکا فکبر او دا رب دلوی بیان کا کبر ربکا فکبر ربکا تسوئی کہنا چھے ما بعد دفع ما قبل دفع کے عمل قولے نشی ربکا دفع ربزان لکبری او دفع کبر دفع ربزان لربکا نو فا انا رب کبر ربک فکبر ربک لوی بیان و در رب دی لوی بیان و در رب دی و ثیابک فطاہر و لمن دی پاک کا و ثیابک فطاہر و لمن دی پاک کا و رجز فاہجر او درگاہون نالی یوزا شرکیاتون نرشا فلا تمنن تستقصر او تنیکی مکاو چڑی رہ گنی فلا تمنن نیکی مکاو چڑی رہ گنی سمت لب ولا تمنن تستكثر یو دا چ سڑے نیکیو کی لکمنگ درس کو ساروم کو الحمدللہ اس مو کو اللہ دے خپل دربار کی قبول و منظور کی حکمنگ ہوئی چھ ڈیروم کو سوم کو ڈیروم کو تول میا شو تک ناستو نہ بیا چ نیم گھنٹہ سوک درس کی منگ بوائی سڑیا مخ کیو تے تول میا ش نہ شیو نو سل جان لے درس کی نہ چھ ڈیروم تو وی نور روان بام سستی را کی پیدائشی روان کی برا کی سراشی سستی راشی چھ بس سڑیا ڈیروم کڑے دے ڈیر منزنوم کڑی دی منگا وے پ بیت اللہ کی کڑے دے واگے کیو پے او لاگتے ہی بس من ڈیر کڑی دی تاجتونم کڑی دی شراکونم کڑی دی ہمن لڑی دیو ڈیرے ما گانا زکا بیا بدر کی سے پیدائشی سستی سبدر کی پیدائشی چلگی گانے نبی آبا نورم تیزے گی چوہا میاش ناس تم میاش چیشے دے اتا گینٹے ناس تم نچے اتا گینٹے چھے سلیر اس گینٹے غز کی اتا گینٹے چھے سمی کڑی اس میم ندی کڑی چوہا اس میم ندی کڑی نبی آبا روجے درستا پا شوک کے روجے درستا پا مزا کے چیرہ اس پا دوستا زارنا درسو کم او کنا دیر دیوتا ہوئے چھے مڑا قرآن مواری دا و بس دا پورا دا پورا بس بیا بچے کم دنو بس دا دیر سڑی ہو اس بچے کم دنو آرام کو آرام باو کی بیا سبو کی آرام نا نا ولا تم نن تس تک سر نیکی مکوا چھے بیا دیر گانے چھے بیا سکے اچھا تو نبی علیہ السلام تو اگر گانا لا نا او خو بوی نی ظلم تو نفسی ما پزان سکر دے ظلم خدا ما ہوتا تو چھے تاکی او ما کی گورے دا شیرا زی چی منگا لو کنتیو کنو بیادا وحی انتظار کو بی والا آتم نن تستک سر لیکی مکوا چی دیر گنی والی ربی کا فسبر از اخپل رب دا پارا صبر کوا والا والی ربی کا فسبر از اخپل رب دا پارا دی صبر کوا فیضانو قیرہ فی الناقور فیضانو قیرہ فی الناقور یرد آخرت نو ہر کلا چی نو قیرہ گوو والی شی پک والی شی فی الناقوری پش پیلائی کی بی گل کی آواز اکڑی شی نو قیرہ فی الناقور فذلک یوم اذن یوم عسیر دکر از دا فذلک انو دا دغرز فدا یوم اذن دکر از یوم عسیر رز سخت عل کافرین پا کافرانو غیر یسیر ندا سانا زرنی پریمگ دا من خلق تو وحیدا آواز سوچ پیدا مکڑ میں دے یکی آوازی یوزی دے ولید بی مغیرہ ایو بس زرنی پریمگ دا آواز سوچ میں پیدا کڑ دے یکی آوازی نو وجعل تو لہو مال ممدودا او گرزول میں دلارا مال ممدودا دیر زیاد مال اللہ اور کڑو دیر و بنی نشودا او زامن حاضر زامن سشی حاضر و بنی نشودا او زامن حاضر و بنی نشودا چی او زامن یہ دیو سڑی خواہ چی کم دنو طول سی بہری یو زائی بل زائی یو زائی بل زائی او دے غریب داو پٹی کی چی کم دنو لمن راکا گی لمن راکا گی او لگی آئی ددد د زامنو فائدہ سو بیو بنی نشہودا زامن خو حاضر دد خدمت تولار و بنی نشہودا و محط له تمہیدا او تیار کڑے میں دل را دیر تیارے تیارے میں کڑے دل را دیر سم آیت ماو عرص میں لور کڑو یعنی بستری و قالینونا و محط له تمہیدا سم آیت ماو نزیدا بیا دیتا مساتی چیز بولا دیر ورکم دیلا دیتا مساتی چمال بسرا کی قال لعو تین مالا و ولدا مریم کی تیر چیز دے دا تمساتی چانا زیدہ زبورا دیروار کم ناوینا انہو کانا لی آیاتنا آنیدہ دے دے زماد آیاتون دا پارا زدی ہوئینا دی زد کئی آیاتون و قرآن سر زد کئی سا ارحقوہو سعودا زردہ چھو بخی جم دلرا مجبور بکم دلرا پساق غذاب مجبور بکم دلرا پساق دویم سا ارحقوہو سعودا زردہ چھو بخی جم دلرا زو باغا غرد ورباندی غرد سشی پا جہنم کی او غرد سعود او دتا بوئی چا اللہ چا دیتا خیجا اس دیو لگمان لرشن دراز نو کتا بس کاروات کل راشی بیا بوتو خیجا بیا بوتو خیجا سارہ قو سعودا انہو کانا انہو فکر و قدر یقینند فکر کو فکر کو سوچ کو چیز دی سڑی سغرز دے و قدر اندازہ اکڑا پوشو پوشو پوشو مشارت خوش من بری غالی خواہ موئی چیز دی سغرز دے نو فا قوتلا پلانتیشی پلانتیشی کیفا قد درا سرنگی اندازہ اکڑا سم ما قوتلا نو بیادی پلانتیشی کیفا قد درا سرنگی سخا اندازہ اکڑا دی الہ پکرو گئی دی الہ دی دین دائی دی دنیا سپیو گرزاو چگینی دی دین دائی چھ دے دی دین آواز کون کے چھ دے دی دنیا دو دی اگے دے اللہ دی پلانت کی چھ دا سی اندازہ کولا خبر بانی پونا شوئے ثم نظر بیا او قتل بدبد الک گوری ثم نظر بیا او قتل ثم عبس بیا تند تریو کو بارے پک بجاو کڑے دبر میں لاس کہتے نہ جوڑ کو مستای تای کراس وا بصرا نزل کے تنگ شو مخی تریو کو فقال انو خا خا ان هذا الا سر يسر نه دا مگر جادو نقل شو دا چې د نورو نه نقل کیږي او راځي ورو یو سر نه انسان دی یو سر چې نقل کول کیږي د نورو نورو نه نقل کول شي ان هذا الا قول البشر نه دا مگر خبر د انسان الله وی زوريګا ساوس لی سقر زدا چې ډډو زوي کم پس سقر ور باندې د جانم د طبقه نه یو طبقه زردا چې ډډو زوي کم پس سقر ور په ګرم ور ما درا کما سقر تا تصبت را چې سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر نه پاتې کی غوخه او نه پاتې کی ډوکه هیڅ نه پیږي یار څه سوځي لا تبقي ولا تذر نه پاتې کی غوخه او نه ډوکه لواحه للبشر لواحه للبشر بندرنګ بدرنګ کون کې او سوزون کې سرمند مخ بشری لرا لواحه للبشر سوزون کې بشری د مخ لرا علیه 19 پدی باندې دی نلس سدی پی نو بس مونږ ته اوس پته نشته یار چې نلس دی نو علیه 19 پدی باندې دی نلس څوک وای نلس زره دی نلس لا کړی چې سدی مونږ ته پته نشته خو پدی باندې دی نلس نلس شل کړی نه دی صحیح ده کنه بغیر د الله نه څوک شل کوله نشي نو علیه 19 پدی باندې دی چې کم دی نلس او څوک وای تانویس ابراهیم الله چته فتا شر نلس یزکد گناہونو لارم نلس تی لذا قدی دی پینز پا وامرو کے پینز پنواہیو کے ان سلور پنواہیو کے دا ټول نلس لاری دی گناہونو ویدا دا غیته وجن نلس تی والله علم وما جعلنا صاب النار الا ملائکا او ندی مگر ذل منگل اور والا الا ملائکا مگر فرشتي وما جعلنا عدتهم او نمی دی گرزول شمیر دی الا فتنة للذین کفروا مگر از میخ دبار ده کافرانو چوی بای نلس دی ایو پا که کافر بدا سی پر وی سڑیا دا تلس ما ترا پری دی دا یو تاسو سنبال که دا تلس پوی زد سنبال کم او دا یو بچه کم نن تاسو یو سرسن شکولی علیها ما فتنة للذین کفرو فتنة دبار ده کافرانو لیستقین اللذین او بل ده دبارا چه یقینو که آکستان چه وکرشو ده کتاب ویزداد اللذین آمنو ایمانم او زیاد چې د ایماندارو ایمان یعنی دا غید ایمان طاقت نورم سیواشی ولا ارتاب اللذین اوتو الكتاب والمؤمنون او شک بونو کی آگا شکونو کی آگا سان چه ورکڑشو دل کتاب و مسلمانان ولی اقول اللذین او دا چه وی آگا سان فی قلوبه مرضون چه بزنون دائی که دی مرض والکافرون او کافران ما زاراد اللہ و بیعظم السلام چه صلح اراده کرد اللہ رب رجد دی مثال یعنی مسلمانان خواسم یقین پا قرآن که انو نور بهم یقین سشی مضبوط شی کافران به یقینو کی چې دا خبره په تورات کې مو په دې کې همدانه را دا خو منل غواړي دا خو منل غواړي او د کافر او د منافقو حال بده شي وال کافرون ما دارد الله بیا دا مساله سشل الله اراده کړی وا بیا دا په دې نل سبحانه بیانول مثال چې نل سبحانه بیانولې کذالک یقول الله ظالمین دا قرانګي خطا کې الله غچاله را چیرې را دی کی ویهدی من یشاهد کی اچا د چیرې را دی کی وما یعلم جنود ربک الا هو او نه پویږي په لخر درب او نه دی معلوم لخر درب دی اچا تا بيدالانه اچا ته معلومی نه دی وما هی الا ذکر للبشر او نه دا مگر نسیت د پاره دی یادول د پاره او نسیت د پاره دی انسان چې دا نسیت نو اخلی کلا والقمر ګور دینه منی ولید ابن مغیره غونتی مردار نه منی نو دادار چا کار نه کنه فکر کوي دا دار چا کار نه دا حقانیت د جناب رسول الله معلوم صلی الله علیه وسلم داد ولید ابن مغیره د زنیم کار نه دا غشانت سره معلومه ولې نشی کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر خبر باندې پوښی خوله کې په اشاره به اوس پوښی د لوم بایش په میاشو ارسوک نشی لیدل نو سوار لسمی بیا ارسوک ویني د نبی علیہ الصلات والسلام کلا والقمر د لوم بایش په میاش هغه خدا علی غونتی او د ابو بکر غونتی تیزو نظرونو والو لیدلا هغه د ولید ابن مغیره غونتی مردار لیدلې نشی د شپې چې کم ده نو هر څوک غل او ساز او سم سره معلومه ولې نشی او چه سباشی نو بیار سوک معلوم ولشی